شاخ گل شماره 63. تو همچه صبحی و من شمع خلوت سحرم، تبسمی کن و جان بین که چون همین سپرم. چه شکر گویمت ای خیلی غم عفاکالله، چه شکر گویمت ای خیلی غم عفاکالله. غلام مردم چشمم که با سیاه دلی، هزار قطره ببارد چو درد دل شمرم. و به هر نظر بوت ما جلوه می کند لیکن به هر نظر بوت ما جلوه می کند لیکن کس این کرشمه نبیند که من همین نگرم. Oh, Oh! نگردد واقف اسرار ما، کس نگردد واقف اسرار ما، زان که همچون گنج در ویرانه شمس تبریزی شمس تبریزی چه دانی سر یا تبریزی چه دانی سر بسته فتراک جانانه ای مژده وصل تو کو که از سر جان برخیزم، طایر قدسم و از دام جهان برخیزم. به ولای تو که گر بنده خیشم خانی از سر خواجگی کون و مکان برخیزم. وعده وصل تو کو از سر جان برخیزم. پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد. آن چه شنیدید شاخ گل شماره 63 بود که با همکاری آقایان گلپایگانی و حبیب الله بدیعی تنظیم یافته. آهنگ سگاه اثر هنرمند گلها آقای مرتضی محجوبی، اشعار از خواجه شمس الدین محمد حافظ و دیوان شمس مولانا جلال الدین محمد مولوی، گوینده روشنک.